بسم الله الرحمن الرحیم ګران او قدرمنو اوردون کو السلام علیکم د سی آر ایس لڑاخا پروگرام سبعون سرا زیم ستاسو کوربا شمس مومن قدرمنو په سبعون پروگرام کې نن زمنګ برخه ده د سیمی جاج او څنګه چې د دې د نوم نه په خپل باندې دا خبره ظاهره ده بریښي تنه چې د سیمی جاج معنی هم دا ده چې منګه د خیبر پختونخوا چې زمنګ کوم سیمه ده په کوم کې چې زمنګ اوریدون کې منګه اوري د چرتنه چې مونږ ته فیډ بیک راځي څوک مونږ ته کالز کوي څوک مونږ ته میسج کوي زمونږ اوریدونکو زمونږ سره مینه کوي زمونږ د پروګرامونو سره مینه کوي دغه علاقې دغه خطې دغه سیمې یو جایزه اخلو یو جاج اخلو چې دلته سره روان دي مشکلات څه دي دلته چې د مسلې څه دي دغه مسلو حل څنګه راوستی شي قدرمنو په دغه حواله باندې نه صرف دا چې موږ په خپل پروګرام کې رپورټونه شاملو کوم چې زموږ رپورټرانو د مختلفو علاقو نه د ضلعو نه د ایجنسو نه موږ ته رالیږلي وي بلکې زموږ کوشش دا وي چې زموږ اوریدونکي زموږ د دې څلوېښت منټه خپرونې زیاتره برخه هغوی د ټلیفون د کالونو په ذریعه باندې موږ هغوی لپاره مختص کړو او د هغوی رایې پکې موږ شامل کړو په خپل پروګرام کې نه صرف رائے زمون د پروګرامونو په حق لا بلکې دا غوی د علاقې دا غوی د کلی دا غوی د محلي مسلې هغه په خپل باندې موږ سره شریکی کې بیان کی او به زمون کوشش دا وی چې دغه چې کوم ستونزې کوم مسلې هغه زمون سره شریکی کی دا غوی د حل لارې ولټو هغه لارې لټولو لپاره مختلف طریقې دي خو زمون کوشش دی چې څوک منتخب نمائندگان حالانکه منتخب نمائندگان اوس ډیر نوی جوړ شوی دی لای حلف هم نه دی اغسته نه صوبایي نمائندگانو نه قومي نمائندگانو نو دا خو به مشکل چې هغوی دې په دې حواله باندې موږ ادا خبره راولو یا د هغوی سره موږ خبرې اترې وکړو خو د هغې په ځای باندې بیا مختلف محکمې دي مختلف ډپارټمنټس دي چې څوک د دغه مسلو د حل اصلي او بنیادي ذمهواري په دغه ډپارټمنټس په دغه محکمو باندې ده نو بیا زموږ کوشش دی چې د دغه محکمو ذمهوار خلک په خپل ټلیفون په لاره باندې موږ مېلمانه کړو او هغوی سره د مسلو په حق باندې خبرې اترې وکړو قدرمنو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون په شمیره باندې خپل رائے زموږ سره شریک کړئ یا د خپل کلی علاقې مسلې زموږ سره شریک کړئ خو نن صرف دا یو ټیکنیکل غونډه مسله ده زموږ سره چې زمونږ چې کوم د ټلیفون شمیره ده 091-111-000-101 هغه نن خراب دی مطلب په هغې باندې تاسو ډایرکټ کال نشئ کولی د هغې په ځای باندې زمونږ چې کومه موبایل شمیره ده 0333-580-71-11 په دغه باندې تاسو مونږ ته کال هم کولی شئ او په دغه باندې تاسو مونږ ته میسج هم رالیږلی شئ که تاسو میسج رالیږئ د هغې لپاره به تاسو خپل نوم د علاقې نوم او ورسره په منځ کې چې تاسو میسج کې سویل غواړئ هغه راولیکئ او مونږ ته به په دغه موبایل شمیره باندې صرف 0333-580-71-11 په دې به مونږ ته راولیږئ راسنډ به کوئ او که فرض کړو کال کوئ نو په دغه نمبر باندې تاسو کال وکئ 0333-580-71-11 زمونږ کوشش به دا وي چې دغه کال هم لایو مونږ په خپل پروګرام کې شامل کړو قدرمنو څنګه چې مې ویلې چې د خپل کلی علاقې په مسلو باندې موږ سره خبرې کوو اجتماعي مسلې ځکه چې انفرادي مسلې ښکاره خبره ده هغه ډېر زیاتې وي په لکونو کې وي د هر چا وي خو په هغې باندې مطلب دا دی چې موږ نه اجتماعي خبره کولی شو او نه بیا د هغې حل چې دی ممکن وي چې د هر سا د هر چا د انفرادي مسلې حل دې راوځي نو ځکه زموږ درخواست زموږ اپیل هم دا دی چې په اجتماعي مسلو باندې یقینا موږ به هم خبره کوو تاسو هم کوشش کوئ چې اجتماعي مسلې چې دی هغه د حکامو او د ډپارټمنټس مخې ته راوړو قدرمن دا تاسو ته معلومه وي چې د صحت په محکمه کې که موږ خبره ترې کوو د صحت په حواله که موږ خبره ترې کوو نو مرضونه خاصې هم ډېر زیات دي خو پولیو یو داسې بیماری ده په کوم کې چې اکثر یو خپا یا ځینې ټایم کې دواړه خپې هم هغه چې دی معذوره شي بنده هغه کنډمې شي کږه شي وغیره وغیره د هغې چې هر څه هغه علامات دي تاسو ته پته ده او د هغې بیا هیڅ قسم په ټول عمر کې د هغې علاج نشته دی چې یو ځل پولیو په چا باندې اټیک وکړي د هغې بیا علاج نشته دی دغه پولیو د خاتمې لپاره د حکومت او د ریاست کوششونه د کلونو راځي جاری دي هم په دې حواله باندې یو رپورټ زموږ رپورټر سینا نعیم جوړ کړی دی چې په ټوله دنیا کې پولیو ختمه شوې ده صرف درې ملکونه پاتې دي او د بدقسمتۍ نه پاکستان هم په هغه دریو کې شامل دی چېرته نه چې د پولیو تر اوسه پورې خاتمه نه ده شوې ده خاتمه به څنګه کیږي د دې لپاره کوم کوششونه شروع دي او د سینا نعیم رپورټ زموږ سره اوسئ پولیو یو داسې بیماری چې په لګیدو یې متاثره انسان د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کیږي او د انسان دغه معذورۍ له وجې د ده ټول خاندان تکلیف سره مخ وي. ټوله دنیا کې د پولیو مخنیوي لپاره کوششونو په نتیجه کې د درې ملکونو نه علاوه باقی ټولې دنیا نه دغه مرض په مکمله توګه ختم کړی شوی دی. په دغه متاثره درو ملکونو کې د بدقسمتۍ نه یو پاکستان هم شامل دی. ولې له بده مرغه اولس کې زیاتره وګړي د مرض د خطرناک شکل په حق له شعور نه لري او بعضې پکې خپلو ماشومانو له د کترو ورکولو خلاف وي او د منفي پروپوګنډې له وجې نه صرف د خپلو بلکې د نورو بچو ژوند هم خطرو سره د مخامخ کولو کوششونه کوي. پېښور سره تعلق لرونکي یو تعلیم یافته میرمنه سدره رحمان په دې حق لوایي. دا خو ټول دنیا ته پته ده چې پولیو ډېره خطرناک بیماری ده. هم د دې کترو په وجه باندې دا بیماری چې کوم ده ټولې دنیا نه ختمه شوې ده او والدین ته پکار دی چې خپل بچو ته په خپل بچو رحم وکړي او خپل بچو ته د پولیو قطرې وکړي او د دې خرابې بیمارۍ نه دی بچ کی. د 500 کالو نه کم عمره ماشومان د پولیو وایرس آسان ښکار وي خو ولې دا وایرس د لوی انسانانو په ذریعه هم خوري دی شي. همدغه وجه ده چې پاکستان او په خصوصي تور خیبر پختونخوا کې د صحت محکمه دغه مرض ختمولو لپاره کوششونه کوي. په دې لړ کې وخت په وخت د پولیو مخنیوي لپاره د قطرو ورکولو او انجکشنونو لګولو په شکل مهمونه کیږي. د اگست پشپېږمه نیټه یعنی 13 ورځ هم په دغه سلسله کې د صوبې پشپاړه سیلو کې د پولیو مخنیوي لپاره مهم شروع شوی دی. د کم دوران چې د شپږ دېرش لکه نه زیاتو ماشومانو هدف ایښودی شوی دی. د مهم په هکله د خیبر پختونخوا ایمرجنسی آپریشن سینټر او ماشومانو عالمی ادارې یونیسف چارواکي ډاکټر اعجاز علی شاه والدینو ته څه داسې پیغام ورکوي. میری تمام والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ہر دفعہ جب بھی آپ کے دروازے پہ پولیو کی ٹیم آئے ضرور پولیو کے قطرے پلائیں اور عمر بھر کی معذوری سے بچائیں، کیونکہ یہی بچے کل آپ کے ملک کا مستقبل ہیں، اس معاشرے کا مستقبل ہیں. وہ بچہ جو کہ والدین کی لاٹھی بنتا ہے جوانی کی عمر میں آ کے، وہ جس وقت والدین کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بستر پہ ہو. تمام بچوں کو، اپنے جتنے بھی 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ضرور پولیو کے قطرے ہر دفعہ پلائیں. جب بھی گورنمنٹ آف پاکستان پولیو کی کیمپین چلاتی ہے اس میں بھرپور شرکت کریں. سی آر ایس ایس تپارا پیخور ناسین نعیم. قدرمن رپورٹ تاسو ورې د سینن نعیم په دغه کې زیاتره معلومات خو شامل هم وو چې په 14 ضلعو کې خصوصي مهم شروع شوی دی چې په هغه کې به تقریبا 14 لکه ماشومانو ته چې د پولیو قطرې اچي. دا خو به تاسو ته معلومه وي چې په دغه ماشومانو کې د 500 کالو نه کم ماشومان شامل وي. د 500 کالو نه زیات عمر والا ماشومانو ته د پولیو د قطرو اچولو بیا ضرورت نه وي. پښتنه عام طور باندې دا کیږي چې د پولیو د قطرې بار بار ولې اچول کیږي، په دې حقله باندې مطلب دا دی چې د سایډ افیکټ شته دی که نشته، د نور څه وجوهات وغیرہ وغیرہ، په دې باندې به هم خبره ترې کوو. خو موږ ته میسج کړی دی عدنان د پېښور نه. عدنان وایي چې په دغه پولیو قطرو په عام کولو کې او خاص کر هغه خلک په دې باندې د میله کولو کې چې څوک انکاریان دي یا څوک ریلیکټنٹ دي، هغوی وایي چې یاره د دې څه ضرورت دی، علما په کې څه کردار ادا کولی شي. عدنان ډېره ښکلې خبره ته وکړله. په دې باندې باقاعده موږ مخکې پروګرامونه هم کړي دي، حتی چې په ریډیو نه علاوه په ټي وي هم په دې باندې موږ پروګرامز کړي دي. علما هم راغوښتي دي. زیاتره علما خو الحمدلله چونکی دینی او دنیاوی دواړه علوم اغوی لري، اغوی په دی باندې پویږي چې د دې څه اهمیت دی. نو د دې وجې نه اغوی دا د انساني جون سره تړي او لنکي او خلکو ته باقاعده په دې حواله باندې اغوی بیا خطبه کې په دې باندې بیان کوي، په مړو کې بیان کوي، په جنازو کې بیان کوي، په اختر او په دغه کې بیان کوي، جمعه کې، چې یاره د دې ډېر زیات ضرورت دی. او په دې حقله باندې په کار دادا چې موږ دې د پولیو قطرې واچو. دا هم تاسو ته معلومه وي چې د علماو کردار څنګه چې زموږ په عام معاشره کې ډېر زیات دی، نو همدغه شان دي چونکې دا دینی او مذهبي مشران دي، د دې په وجه باندې دوی خبره ډېر زیات اهمیت لري. دا وخت کې ډاکټر یاس صاحب زموږ سره د ټلیفون د لارې موجود دی، څوک چې لیکچرر دی په کې ټی ایچ پېښور کې، هم په دې حواله د هغوی سره خبره ترې کړو. ډاکټر یاس صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی ویم. ڈاکٹر صاحب دارا تو ویا چھ دغه د پولیو قطرے چھ په 14 ضلعو کې مهم شروع شو، بعض خلک دا یو قسم له اعتراض لري یا اغه په دی باندې ریلیکټنٹ وی چیر بار بار د قطرے اچول د دی بس نیگیټیو افیکټ په مشومانو باندې نی منفی اثرات سنوی وی. یعنی نو تاسو څنګه شمس مومن زمانون دی جی شمس زهو پروفیسر ہیں، پروفیسر آف پیتھولوجی موسیٰ میڈیکل کالج کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. بند آ گئے کہ پولیو اور بیسیکلی خطرناک بیماری زکر ہے کہ دا ہو چاہ لگلی بھی چاہ کتلی بھی یا چاہ کوئی فیملی کی بھی نارد ہے جیسی سفر اندازہ لگو ہے جیسی دا سونا میزیبل کنڈیشن ہے استعمال ڈاکٹر صاحب دارت ہوئے چی فرض کا خدا نہ خواستہ سوک دا قطرے استعمال نہ کی او هغه ته د پولیو مرض ولګي، نو دا غي بیا س علاج هم شته کنه هغه ټول مرده لپاره مازور شو؟ نه دا هغه ټول مرده مازور شو. صحیح. او دغه صحیح ڈاکٹر صاحب، چرا کم کسان پدی باندې تحفظات و اظہار کئی اگوی تو بس سوال غواڑے والدین پدی کی انکاری والدین ڈیر زیادتی دے زرگون پا تعداد کے ہر زل چی دے خاص کر زمنگا پدی ٹرائبل بیلٹ کی او پدی کلیوال و علاقوں کے خلق انکار کے وجہ دی ہی ضرورت نشترے اگر چی حکومت جی جی حکومت پدی باندې ڈیر زور چی خدا کے باوجود مطلب انکارن اس ہمشتا بالکل اس پاکستان افغانستان اور سب افریقہ اور سب ملکوں نے ادارے ہو پاتی ہے اور دا دونا بس قسمت ہے کہ میں جو فارم تھا یوم دا دے ویکسینیشن میں رکھا ہوں دا دا کمپلسری ہے کہ میں ڈراپ تو چاہوں اور دا ریکارڈ بالو اور مجھے آپ کو پیجی تاثر کا پوچھا کہہ لیں کری آئی تو اپا تھی بالکل صحیح دا بالکل اور ڈاکٹر صاحب درته وای چې لکه دغه پولیو قطرې د 15 کالونو کم مشومان ته اچولې کیږي، حالانکه دا ریپورت کې مونږ دا وریدل او مونږ نورم اورو داسي چې حالانکه د دې ٹرانسفریبل کسان چې دین واغه د زیات عمر خل هم کې دی شي، لکه مطلب دغه په ذریعہ باندې هم پولیو خورې دی شي، نو یو خدای ته وای چې بهر ملک ته چې کله مونږ زو لکه څنګه چې تاسو ویلې که حج لزی که ته بهر په ویزا باندې سوک زین واغه ته په ایرپورټ باندې خامخا قطرې چی، د دې مطلب دا دی چې قطرې ټولو ته اچول ضروری دي، نو بیا په دې ملک کې ولې غټو ته نه اچولې کیږي؟ پاکستان ڈاکٹر صاحب خیری پختون گلغوڑ میں چپ دغه حوالہ باندې چې دا اویرنس خورولو کې څنګه چې تاسو د علماو ذکر تاسو وکړو تاسو نور مشرانو ذکر وکړو د میډیا په کیسه کردار وي او د میډیا د کردار نه تاسو مطمئن یې کنه دا غي کې نور د اضافي ضرورت شته؟ نه میډیا خو دې وایي چې میډیا په دې موخه د نه خلک وایي نه دا ریډیو کې ډیره مهرباني یو جهان مننه ډاکټر یاسر تاسو موږ له وخت راکو زموږ سره خپل خبره ته وکړي مهرباني تھینک یو قدرمنو تاسو ډاکټر یاسر صاحب اورېده په نوشهره کالج کې هډ اف ډپارټمنټ پیتالوجي هغه ډېر تفصیلي خبرې وکړلې او هغه هم دغه وی چې لکه څوک هم د دغه قطرو د اچولو نه فرض کا انکار کوي نو دې مطلب دار چې هغه نه خبره دي هغه ان پړه دي یا موږ ته وی چې نه پوي دي نه پويږي ګینې که څوک پويږي نو څنګه چې هغه ډاکټر صاحب خپل باندې ویل چې څومره هم تعلیم یافته کسان دي هغه ټول خپل بچول د قطرې بار بار ورکوي ر دي هیڅ قسم لا نقصان نشته دي په کار دارا چې د خپل ملک نه د پولیو د خاتمې لپاره موږ خپل کردار ادا کوو زمونږ نه مراد زمونږ هر یو کس ته د معاشري تر سوچې د یو انپړ کلیوال ذمہ‌دار مزدور کار نه واخله تر د 22 ګریډ د افسر پورې د وزیر پورې د ایم پی ای ایم ان ای پورې د سیاستدان او د اداکار پورې هر یو کس چې د خپل بچول د پولیو قطرې ورنکې د ملک نه د پولیو خاتمه نشي کېده او دغه مدار چې تر سو پورې خاتمه نشي نو زما او ستا کوم چې خپل بچول قطرې ورکړي هم دي دا غوي جن هم په خطر کې دي نو دا غوي جن د خطرې نه بشکولو لپاره موږ له شریک باندې په دې حواله باندې کوششونه وکړ دي او شریک کوششونه چې دي هغه د کامیابی طرف ته موږ وړې شي کني وینو نو خدانه خواسته موږ به هم دغه شانتي څنګه چې د ملک دنیا په دریو ملکونو کې موږ اوسه پورې شاملو د بدقسمتای نه نو دغه نه ځان راويستلو لپاره موږ خپل کوششونه نور هم تیزول ډیر زیات ضروری دي قدرمنو رپورټونه زموږ سره نور هم سره څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې زموږ د ټلیفون شمیره خو نن خرابه ده تاسو موږ ته ډایرکټ کال پاغې نشي کولای نو دی وجه نه زموږ په موبایل باندې تاسو کال کولای شئ 0333 580 1111 په دې باندې تاسو کال هم کولای شئ میسج هم کولای شئ چې کوم تاسو ته آسان وي کوم درته مناسب ښکاری نو هغه تاسو کوي موبایل باندې تاسو کال هم موږ لایو نشر کولای شو او میسج چې دې کاغه تاسو د خپل نوم او د کلی نوم سره راولېږئ نو میسج به هم موږ تاسو نشر کوو دا غي جواب درته هم درکو کوشش دا وکړئ چې د خپل کلی علاقې سنا سم مسله زموږ سره شریک کړئ ګرمي خو ډیره زیاته وه څنګه تاسو تم پته ده درې سلو ورځې مخکې چې کومه ګرمي تیره شوله یقینا د حبس انتها و یو قسم له الله پاک د پرون نه دی خو چې په خپل انسانانو مخلوقاتو باندې رحم وکړو او کافي هدا پوری موسم چې دی بهتر شوه دی درجه حرارت د اتو در شونه چې دی اوس راغې تقریبا درې در او سلور در شوله مخکې دین چې زبل ریپورت تاسو سره شریک کما یو دوا خبرونه در سره هم شریکول غواړم او هغه کې دا چې تر اوسه پورې خو په پنجاب کې عام طور باندې منګه قتل چیرې کله په ټی وی باندې خبرو کتو کله په اخبار کې خبر رااله چې په موټر سایکل باندې کم خلک زی پاوی کې اکثر ماشومان مشران بوډاګان هر څوک چې پیناستي په مړای باندې دا غوي چې د پتنګ منګه تلتا څوک ته باندې وي څوک ته ګډای وي پوردو کې ته منګه پتنګ وي داغه هغه هغه مانجه چې هغه تار هغه په مړای باندې راخ کلی شي او هغه کس بمړ شو حیران کون غونډه خبره وا دا خبره تر اوسه پورې په پنجاب کې به عام طور باندې کېدله نن که تاسو بازی کسانو کتلی پرون په نوخار کې هم دغه قسم له واقعې شوې ده یو دونکو زموږ سره دا ورجې د سوق دی وسوي السلام علیکم جی خوشاله اوسې جی سوق خبرې کوي کم زنه جی او په دې باندې تلاره کې یو کاند ده هغه لاندې نو خپل ځان شه دا بره به سره خاره پاتې شوی ده نیمه نه کنيم سرک پورې ټیک ده هغه باندې کچر د کوم د مخاتن دی کې نه بره د ډرور راشي کنه هغه خیال ورته نه هم هغه ورته ورو کنه خپل کې بلان دې پرمته یو خو به نه خاص تاره د مر خطرې نه دی لشي خا دا د جلوزو یونیورسيټي طرف ته کوم لار تللی د وچنی اندغه ځکه یادوي دا اچھا اچھا اچھا ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو بہرحال خبر دا مسئلہ پسنا سو شکل کی درخواست پر شکل کی دے جرگے پر شکل کی خاوس خوش دل خان نہ نو اخو جی دے قومی سملے شو کنا کنا دے صوبے نہ رسو شے صوبے سملے شو خوش دل خان نو صوبے سملے شو ہاں ہاں ڈیرہ خدا ڈیرہ خدا گورا ام داستا سو گنتی ٹھیک دے جی بالکل انشاءاللہ خوش دل خان سے چون کہ اسے پورے حلف ہم نہ دے اگستے نو تاسو بدا مہربانی کوی چی او میش پس بہ دوبارہ پدی حوالہ بن زمین سر رابطہ کو ام دقس زمین پروگرام کے ادا خبر ان شاء اللہ منگا اگو تو اڑان دیکھو خا خوشحال اوسی خوشحال اوسی دے کال کولو منگا تا ڈیرہ مہربانی قدر منو خبر تری منگا ام پدغا حوالہ بن کولی تا سما خبر شروع کڑے ور دغا ڈور پہ حق لبان دی کم چے پتنگ یا د گڈائی یا د بادیوی تاروی چاغا مطلب دارے خلق وجنی پرون په نوخار کې زمونږ په دې خبر پښتونخوا سره په خبر سره خوا کې چې کوم نوخار ضلع ده پاغې کې چې دی یو کس په موټر سایکل باندې سور دغه د لاسا مړ شوی دی. مسله دی چې دا تار امانجه چې ته کوم وي دا ډیر زیات یو خو مضبوط وي بالکل هغه پلاسټیکي غوندې تاری نشلیږي نه. دویم دا چې هغه دوی چې کله د یو بل سره مقابلې کوي نو هغه په خوا چې موږ واړو نو کتل هم بیا شاید سموده هم په لوبې هم کړی وي چې هغې نه داسې میده شوي شیشي غونتې د هغې هغې له ورکۍ د دې دپاره چې هغه د بل مانجه په هغې باندې کټ کوي چې کله دوی خپلو کې یو بل سره مقابلې کوي نو د هغې دپاره هغه د شیشي اوبه غونتې یو قسم له هغې له ورکړي نو هغې نه بالکل سمه چاړه جوړه شوي وي. په موټرسایکل باندې چې کله بند روان وي نو هغه ورته ښکاري هم نه او دویم دا چې کله هغه مرۍ ته راشي نو د شلېدو هېڅ گنجایش نه وي او هغه دومره نری وي چې مرۍ بالکل لکه د چاړه کټ کوي. نو مہربانی وکړئ یو حکومت له هم په دې حوالہ باندې په کار دا چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او چې کم خلک دا کوي نو دا یو ګور چې دغه د لاسه قتل کیږي. یو بل ورځون کې راغلی دا ور. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام استاد احمد موسی. خبرې کوم بنیمه احمد موسی د بنیر نه څنګه دل رکی ټیک ټاک؟ الحمدلله شکر دې تاسو خوشاله اوسئ. سب احمد موسی صاحب جی سر د بنیمه خبرې کوم تاسو په تل کې بنیر کې هو دل کې دا مارګول یا درنګونه دي کنه خډیر کارخانه کې ډيري دي او درنګونه په ډير دي قتل ميږي دي کنه نو دلته کې تقریبا د بونیر نه خو په سونو ګاډي د ورځې د ټرکونه او دي لوټ ټرکونه کم کې کما هم ماریا ګټه په کې کما او نو اوس دا ګرمي ده کنه نو ګرمي کې دا ګاډو دا تیرونه نه دي د ټرکونه تیرونه یا دا ما ډېر کمزوري دي. صحیح ده صحیح ده. نو هغه پرورونه باندې د دې واقع انتهایی شي واشي دي کو دته ما چې پر لاندو ورځو کې په دې دوه درې ورځو کې تقریبا زما د مې د سلور ټرکونو ټیرنه دي دي په مین روډ باندې ها ها او دلته کې دا داسې ورونه دي چې مطلب نهایت دې د پلانوالې چې دا 18 فوټ دی داسې دي. ټیک ده کم نه بالکل. تاسو تجویز سر کوئی سر ریکمینڈ کوئی جس سکول پر کار دیدی کی زټول نام مهم سیس کو زما په خپل نظر باندې چې دی لول خو دې ګاډو چې باقاعده د ټیرونو معاینه کیږي دې ګرمه کې چې د دې د دړې دې له واقعي کیمرا شي. صحیح ده. ڈیر مندنا ڈیر مندنا احمد موسیٰ ڈیر اہم طرف سے تاسو اشارہ وکړه اہم پوائنٹ مخې ته راوړو. پکار دادا چې د غزي لوکل انتظامیه چې دا اغوی یقینا د گاډو د ډرورانو چې د دې پابند کی چې هغه خپل ټیرونه کم از کم چک کوي ځکه چې په دې باندې ډیر زیات وزن په دې باندې پروت دی 500 شپک 100 منه وزن چې دی په یو یو گاډی کې پروت دی کانو او دا غي هر وخت خطر وي خو چې بهرال په دې وڑی کې چونکی ګرمي کې څنګه چې احمد موسی ویل ټیرونه نو پکار دار چې دغه طرف ته حکومت توجه ورکړي او نور خلکو جون چې دی هغه خطر نه بچ کی. زوبا د بل رپورٹ طرف ته دویم رپورٹ مونږ سره زمنگا رپورٹر ریحان محمد شریکڑے دے جنڈا جنڈا سشی تو وائی جنڈے ضرورت سے دے او خاص کر 14 اگست روان دے پا بازارونو کی ہر طرح تا جنڈے پا نظر رازی خو منگا لدی جنڈو سر سکول پکار دی تاغی احترام تاغی دی عزت تاغی ومنگا تقدس ندی خیال با سنگا ساتو دا رپورٹر رو پا دے بانے بیا خبری کن. بیرغ یا جنډه د یو ملک یا قوم نخې په توګه په نړۍ کې پیژندل کیږي. د هر ملک او قوم سره مختلف تنظیمونه، ګوندونه یا ادارې هم خپل نخې لپاره جنډې یا بیرغ استعمال کوي، خو هر جنډه یو خاص مقصد لري. جنډه مختلف نخو یا رنگونو نه جوړه شوې وي چې هر نخه یا رنگ خاص مقصد لري. په نړۍ کې هر قوم خپل جنډې سره خاص مینه لري او په مختلفو موقعو باندې د جنډې استعمال هم سیوا کیږي، او په خاصه توګه د قوم او ملک آزادۍ په ورځ د جنډې استعمال کې نوره هم اضافه راځي او خلک د مینې په توګه جنډې اخلي. خو ولې بعض زیګونو کې د جنډې قدر او احترام هغه شان نه کیږي کوم چې په کار وي. په دې حقله پروفیسر بغدزاده دانش وایي چې لکه څنګه د خپل ملک خاورې سره مینه پکار دی، دغه شان خلکو ته د ملک او قوم جنډې سره هم مینه پکار دی. څومره چې یو ملک یو قوم اهمیت لري، دغومره دغه جنډه دغه بیرغ اهمیت لري، ځکه چې د قام بیرغ سي دي، دا دغه قام نمائندګي کوي. دغه په دې رنگونو کې یو ان کپاغه کې چې تاسو ستوري وي نور نه نشانه نه پګینې پګړي کې دغه قام دغه تاریخ پروت وي، دغه قام تصویر پکې پروت وي. څومره چې قام مهم دی، دغومره تصویر مهم. جنډه مقدسه ده، بیرغ مقدس دی، دا که د هر ملک دا چې د هر قام دی، دا که د هر وطن دی، دا چې د چا هم ده. ما خیال دی چې موږ څنګه مقدس شیانو خیال ساتو، دغه سنت موږ ته د قامي د ملي بیرغونو خیال پکې کار دا. په دې 14 اگست چې کوم خلک د جنډې رالي، همدا خلک سره جنډو قدر نه ځکه په یو موقع باندې راخلي. جنډه د یو موقع لپاره نه، چې کنه په 14 اگست یا په 15 اگست یا په 19 اگست، جنډه قام سره تعلق لري، کوم ملک سره، کوم وطن سره تعلق لري، نو هغه ټول عمر پسینه باندې پکار. د اگست میاشت راتلو سره په پاکستان کې قومي جنډې غوښتنې کې اضافه کیږي. 14 اگست یعنی د ملک آزادۍ ورځې پورې د دې مینا سیوا کیږي، خو ولې دې وروسته د ملک جنډې هغه قدر پاتې نشي چې کوم پکار دی؟ ولې دغه بېقدري د ملک قانون لاندې یو لوی جرم هم دی؟ ریحان محمد، CRSS، پېښور. تاسو ورې د ریحان محمد د جنډې په حق باندې یا د جنډو په حق باندې خو مخکې د دینه چې په دې باندې خبرې وکړم، یا په بل څوک مونږ سره خبرې تریو کی دوه درې میسجونه راغلي دي، نو هغه اول شریکول غواړم. د ټول ناول خو یو میسج راغلی دی چې نه نوم لیکلی او نه د زینوم لیکلی دی، خو صرف دا پوښتنه کوي چې یاره دا ته د کوم تارونو خبره کې. نور ورځ ما زه د هغه تارونو خبره کوم، په کوم باندې چې خلک بادي وي، الوزی کوم ته چې ګډای وي، څوک ته پتنګ وي. زه نه پوهېږم چې ستاسو کلي کې علاقه کې به دې ته کومه ژبه ویل کېږي. د ماشومان چې کله بره الوزی او هغه په یو تار باندې راټینګه کړي، دغه ته ساده ژبه کې عامطور مانجو ته وي، یو ته تار وي. دا هغه تار خبره کوم چې د هغې په ذریعه باندې د خلکو مرای کټ کېږي. پرون هم په نوخار کې واقع شوې ده، خو مهرباني وکړه نیکسټ ټایم بیا چې دی خپل نوم او د کلي نوم خامخا رالیږه. بلال د 400 نه میسج کړی دی، هغه وایي چې رایټ ټو سرویس باندې شو ضروری ده. بالکل بلال صاحب، موږ په مخکې هم کړی دی او ان شاء الله بیا به هم زموږ کوشش دی چې په دې باندې موږ شو وکړو. شبیر صاحب موږ ته د خیبر نه میسج کړی دی، هغه وایي چې زموږ په علاقه کې بجلی نشته دی، په 24 ګنټې کې صرف 4 ګنټې موږ ته بجلی راکوي، باقي 40 ګنټې لوډشیډنګ کوي. شبیر صاحب بالکل ستاسو خبره ټیک ده. په قبایلي علاقو کې چې کومې سابقه قبایلي علاقې وي چېرته چې بل نه ورکړی کېږي، زیاتره همداسې کېږي. اوریدونکي راغلی دا بورو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. رو څوک خبرې کوي؟ کوم ځای نه څوک خبرې کوي جی؟ جانزیب صاحب څه ویل غواړي؟ خاجی خا جانزیب صاحب جی جی مزور باندې خوب بالکل بالکل ٹھیک خبر ہے. مزور باندې منگا مخکې کړي هم دي، بار بار منگا تاسو په مسلو باندې خبره ترم کو، تاسو ته منگا مزور نه وي، تاسو زمنګ لپاره خصوصي خلک یې په کار دار چې موږ تاسو ته تاسو مسلو ته ډیره توجه ورکو. خو صرف دومره تویم چې چونکی حکومت دی وخت کې بدلیږي، نوې حکومت راځي، نو لګون دی مېش صبر به موږ ته وکړي چې د حکومت نوې راشي او زموږ د خبرې چې غوګونو ته ورسې ان شاء الله تاسو په مسلو باندې خبرې کوو. ها ان شاء الله ان شاء الله کوي به ډیره مهرباني، خوشاله اوسې. دا ستاسو په موږ باندې حق دی وروره، که تاسو دعاګانې کوی او که نه کوی، دا زمونږ ډیوټي ده، دا زمونږ فرض دی چې موږ ستاسو په مسلو باندې خبرې ترې وکړو، د حکومت غوږونو ته موږ ستاسو خبرې ترې ورورسو. قدرمن خبر منگ قبول جنڈے پہ حقلہ باندھے رپورٹ تاسو اور پداغا والا باندھے زبد عمر رپورٹ کے ڈرخ تفصیلات چھ بیرغ یا جنڈا چدے دا دیو ملک تقدس داغی د احترام داغی دیو والی او حغی سرا دمین نخا دا که منگا پا یو خاص موسم کې لکه څنګه چې اوس 14 اگست را روان دی 15 ورځې پاتې دي او په دې کې منگا زیاتې جنډې مارکیټ ته راشي نو د هغې مطلب دا نه شو چې د هغې احترام دې کم شي نن جنډه په کور لګېدلې او سبا په ځمکه پرته او څوک پرې پاسه پہ خلک تیریږي نو دا خو د یو شي سره د مینې بیا غلط طریقه ده چې ته مطلب هغې باندې د پاسه څوک ګرځي په کار دا ده چې جنډې منگا کمې لګولې نو د هغې د احترام دې همغسې خیال وساتلی شي دا یو آئینی تقاضا هم ده دا یو قانون هم دی چې د هغې لاندې تر جنڈے بے حرمتی نشی کولے جنڈا چی دے آغا تا پخپو کے نشی غرزا ولے جنڈا سیزل چی دے دا باقاعدہ قانونی جرم دے جنڈا جنڈے باندې گرزیدل چی دے دا باقاعدہ قانونی جرم دے تاسو له دین اندازہ وکئی چی کلا دا فورسز اہلکار شہید شی نو آغا دا تقدس پا طور باندے آغا دا احترام پا طور باندے دا پاکستان پا جنڈا کی توہی او دا کفن پا زیا باندے جنڈا غلور کئی دا دین تاسو ته اندازہ کی چی دا پاکستان دا جنڈے کم احترام او کم مقام دے ہم پا دے حوالہ باندے من سرا سینئر صحافی تجزیہ کار او دا جیو نیوز بیورو چیف محمود جان بابر صاحب دا ٹیلیفون دلار دے محمود جان صاحب تاسو پروگرام کے ہر کلے ویم محمود جان صاحب دغه د جنډې د احترام او د تقدس په حق لږ راته وایي چې د دې بنیادی زموږ په زړه کې څه جذبه په کار ده چې کله دا جنډې موږ اخلو یا لګو ماشومان خوځي خو بیا چې د ګنټه تیریږي بیا چې سره غم نوي چې جنډه کم خو لاړه ګوره اول خبره خو دا ده چې څوک ته پیژنې نو د هغې احترام به ته څه وکړې د یو جنډه چې څوک پیژنې چې دا څه شی دی نو د هغې احترام به موږ څه وکړو کله چې تاسو ما ته وویل چې په دې جنډې په موضوع به خبرې کړو نو ما هسې د دې جنډې تاریخ لږ وکتو نو ما ته پته ولګېده چې جنډې چې کومې وي نو پخوا په وخت کې به دا په جنګونو کې استعمالېدې د یو نښې په توګه او د فخر په تور چې دا زموږ جنډه ده موږ د دې لاندې جنګ کړو نو دا د مصر نه بیا د دې آغاز بیا روم کې دا راغو او کله چې د مسلمانانو خبره ده تلنو چې کله وی حضرت صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر اسلام چې کله مکه ته تلو نو په لار کې ورته یو صحابي ورته ویل چې دا زموږ جنډه په کار ده نو حضرت صلی الله علیه وسلم ورته خپل امامه کوزکا چې جنډه خو دومره محترم شی دی چې دا زما امامه چې کوم دی نو دا جنډه کې دی نو هغه یو جنډه او چته کو بیا هغه جنډه ته مسلمانانو کتو هغه ورپسې ورپسې روانو بیا د امامي چې سم عزت نو ټول مسلمانانو کولو زما خیال دی چې زموږ خلکو له جنډه چې کوم دنو وزدا همدغه رنګ یو سیس کاری چې بس لکه څنګه موږ خپل خوراکو کو شاپینګ بیگ لړ کو کنه نو دا چې موږ 14 اگست چې موږ دا شاپینګ بیگ په تور استعمالو او د دې خو موږ ته پته نشي چې دا هو ټول کې پیله د پاکستان چې کم ټول کې پیله اجلاس چې کې دوه چې پاکستان جوړېدو نه پس په هغه اجلاس کې واحد سیس چې کم منزور شو نو قائد اعظم رحمت الله علیه هغه چې منزور کړو نو هغه د پاکستان جنډه و جنډه و هغه جنډه ته دا ویل چې نن نه پس دا زموږ قومي نشانی دا به زموږ د مور لپټوي دا به زموږ